Ну а зараз Валянтін Жданко про теми, які він обрав для чергового огляду пошти. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Шила с Кобрина. Там, где колисти были вёски, где люди сеяли збожжа, садили бульбу, пасвили жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда звярнуўся з заявай да пракурора вобласці Геннадія Дысько, прыклаўшы да яе ліст з пагрозамі, атрыманы нядаўна ад віцебскай арганізацыі «Рускае нацыянальнае адзінства». Наколькі мне вядома, нагляд за тым, каб такія допісы не з'яўляліся на свет, ажыццяўляе падпарадкаваная вам структура, напісаў у заяве на імя абласнога прокурора Барыс Хамайда. Таму вы несяце персанальную адказнасць за магчымае развіццё далейшых падзей. Ліст ад імя прафашысцкай арганізацыі РНЕ Барыс Хамайда атрымаў 8 студзеня, у дзень свайго 60-годдзя. Невядомыя аўтары патрабавалі, каб апазіцыянер спыніў распаўсюд незалежнага бюлетэня «Кур'ера з Віцебска», калі там не будзе змешчаны артыкул пра недапушчальнасць будаўніцтва мемарыяльнага знака мясцовым ахвярам халакосту. У адваротным выпадку яны пагражалі перашкодзіць выхаду газеты ды пакараць распаўсюдніка і рэдактара выдання Уладзіміра Базана. Спадар Базан у пракуратуру звяртацца не збіраецца. Ён кажа, што ягоны адказ РНЕ – гэта выхад чарговага нумару «Кур'ера з Віцебска». Там змешчаны артыкул пра тое, што ўшанаванне памяці вязняў віцебскага гета – ініцыятыва годная і слушная. Што да звароту ў пракуратуру Барыса Хамайды, то апазіцыянер лічыць яго яшчэ адной спробай дамагчыся, каб праваахоўныя органы ўсё ж распачалі пошук тых, хто піша лісты ад імя РНЕ. Падобныя лісты з абразамі ды пагрозамі за апошнія 2 гады атрымалі 7 віцебскіх актывістаў. Аднак дагэтуль у міліцыі адмаўляюцца распачынаць крымінальныя справы на той падставе, што арганізацыя РНЕ ў Беларусі не зарэгістравана. А зараз асноўная тэма дня. У судзе Цэнтральнага раёну Менску судзяць актывістаў, затрыманых у дзень салідарнасці 16 студзеня. Большасць з іх студэнты, якія атрымалі арышты ад 10 до 15 сутак. Сведкамі ў справах выступаюць супрацоўнікі міліцыі. Яшчэ адзін палітычны актывіст аказаўся невыязным. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў разам з іншымі журналістамі ў Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. Сёння адноўлены ва ўніверсітэце паводле рашэння суду моладзевы актывіст Зміцер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. Позва была напісаная па-беларуску. У Чавусах медыкаў ды педагогаў прымушаюць ахвяраваць сродкі на завяршэнне будаўніцтва праваслаўнай Свята-Вознесенскай царквы. Паводле Мікалая Лазавіка для назірання за выбарамі ў Беларусі дастаткова 2 назіральнікаў АБСЕ. Як мы перадавалі, учора суд Цэнтральнага раёну Гомеля абвясціў рашэнне, якім абавязаў рэктара ўніверсітэту імя Францішка Скарыны скасаваць загад аб адлічэнні з 3-га курсу матэматычнага факультэту Змітра Жалезнічэнкі. А ўжо сёння адноўлены студэнт атрымаў позву ў войска, гаворыць Змітер Жалезнічэнка. Учора мяне аднавілі ў універсітэце рашэнне суда, і сёння далі пад подпіс позву на беларускай мове. Я іх прывучыў ужо аб тым, што 23-го я буду накіраваны ў войска. Гэта зроблена для таго, каб не даць мне магчымасці спакойна вучыцца, таму што, ну, па-першае, я ж буду не толькі вучыцца, мая грамадская дзейнасць яна неяк бы нікуды не знікае. А па-другое, універсітэт не хоча мяне бачыць у ліку сваіх студэнтаў, таму што проста аніхто з адміністрацыі не зможа мне ў вышах глядзець. І па-трэцяе, студэнты майго факультэта універсітэта будуць пачувацца значна вальготней і крыху, ну, вальней глядзець на рэчы. Атрымаўшы позву пад подпіс, Жалезнічэнка перадаў ваенкому палкоўніку Цацарыну заяву пра тое, што з'яўляецца сябрам партыі БНФ. А паводле канстытуцыі партыйная дзейнасць у беларускім войску недапушчальная. Да таго ж, Жалезнічэнка гаворыць, што згодны служыць толькі ў той вайсковай часці, дзе загады камандзіра будуць аддавацца па-беларуску. Працягваем праграму. У Чаусах медыкаў ды педагогаў прымушаюць ахвяраваць сродкі на завяршэнне будаўніцтва праваслаўнай Свята-Вознесенскай царквы. Царкву будуюць ужо блізу 10 гадоў. Каб абараніцца ад прымусу, група медыкаў Чавускай раённай бальніцы папрасіла карэспандэнта «Свабоды» агучыць іх скаргу. Про то, что людей примушают сдавать гроши на церковный долговод, кажет жихар Чаусов Александр Саучаков. Это друзья с вами, которых много знают, знакомых, знания говорят, что просто-напросто, ну, если не хочешь сам, зарплаты вычисляют, просто энную сумму. Один у меня, слушай, парень говорил, 25 тысяч сразу. Со слов суразмовцы, люди у Чаусах не скупые, а и некоторые еще памятают, как у 1950-е годы у этой мясовости руйновали Божие храмы. Только недавно свой костел обновила католическая община. Чому в таким выпадку церкву не обновляет той, кто отказный за ее разбурение? Улада. Тое, что на православную церкву гроши собирают под примусом, фактично подтвердила старшиня профсоюза Чаусской райбольницы Нина Кузина. Там мы сдаем деньги на церковь в размере однодневного заработка. Недовольные есть, конечно, почему не было. Было. Строится давно, но никак не могут. Не только шмедлики, все сдают у нас, все организации. Старшиня Чаусского райсовета Александр Чеканов, и он же керовник опекунской рады будовництва церкви, кажа, что у пераважной большинстве мясовые жахары не супраць допомагать святой справе. Как скончить изведение храму, потребная еще каля 100 миллионов рублей. Я думаю, что это делается чисто добровольное. Если там разъяснительно с ними проводить, им для чего эти деньги нужны, это ведь кепско. Никто не ставит зависимость, если ты не сдал, то тогда тебе с работы уволю. Нет, такой речи даже не идет. Просто взывай совесть. Ну а зараз Тетяна Поклад про героиню новой передачи «Белорусская замежжа». Недавно у Вильні віншавалі з 90-гадовым юбілеем Веру Сымонаўну Шостак, былую вучаніцу віленскай беларускай гімназіі. Міжваенная Вільня – дух беларускай гімназіі, куды Вера Спарачанка Шостак прыехала з роднай вёскі пасля ўгавораў свайго земляка Барыса Кіта. Романтычная гісторія кахання, беларушчына проста як натуральная частка жыцця – сустрэча з Верай Спарачанкай Шостак, якой споўнілася 90, у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача пазней на працягу гэтай гадзіны. Чарговае учорашняе пасяджэнне Рады бяспекі ААН, прысвечанае косаўскай праблеме, скончылася безвынікова. Сербія заклікае не дапусціць прызнання незалежнасці краю. Улады Косава гэтак жа рашуча выказваюць намер яе абвясціць. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста. Выступаючы учора на пасяджэнні Рады бяспекі, прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заклікаў краіны сябры Рады адхіліць любую аднабаковую дэкларацыю Косава аб незалежнасці. Аднабаковае прызнанне незалежнасці Косава безумоўна было б прэцэдэнтам. Ніхто не мае права дэстабілізаваць Сербію і Балканы аднабаковымі рашэннямі. Гэтыя рашэнні будуць мець непрадказальныя наступствы для іншых краінаў, якія таксама маюць праблемы з сепаратызмам. Сербія ніколі не прызнае незалежнасці Косава і захавае свой суверэнітэт над ёй усімі дэмакратычнымі сродкамі, юрыдычнымі аргументамі і дыпляматамі. Я пацвярджаю яшчэ раз, што Сербія не будзе ўжываць сілы. Да Сербія нече прыбегаваць насілю і рат. Тазіч казаў пра вельмі неспрыяльныя ўмовы, ў якіх зараз жывуць у Косаве этнічныя сербы. Новаму кіраўніку Раду Косава Хашыму Тачы не было дадзенае слова на пасяджэнні Рады. Там могуць выступаць толькі прадстаўнікі міжнародна прызнаных дзяржаваў. Але ў размове з журналістамі Тачы не хаваў пляны косаўскіх албанцаў. Вельмі хутка мы прымем рашэнне, і мы спадзяемся, што вельмі хутка міжнародная супольнасць прызнае нас. Прызнаюць Вашынгтон, Брусэль і іншыя сталіцы. Усё, што зробіць Прыштына, яна зробіць у шчыльным супрацоўніцтве з Вашынгтонам, Брусэлем і іншымі дзяржавамі. І мы будзем працаваць над тым, каб працэс ішоў як мага хутчэй. Ён выказаў упэўнены, што незалежнасць краю будзе абвешчаная ў першай палове лютага. Расійскі пасол УАН Віталь Чуркін заявіў, што абвясціўшы незалежнасць у аднабаковым парадку, Косава ніколі не набудзе статус агульнапрызнанага сябра міжнароднай супольнасці. Расійскі дыпламат сказаў, што прызнанне такой аднабаковай дэкларацыі было парушэннем статуту ААН. Пасол ЗША ОАН Залмай Халілзот заявіў, што план былога фінскага прэзідэнта Ахтісары, які прадугледжвае кантраляваную з боку міжнароднай супольнасці незалежнасць Косава, з'яўляецца найлепшым варыянтам. Я мяркую, што план Ахтісары – гэта адзіны магчымы варыянт. Улічваючы, што Прыштына і Белград не прыйшлі да пагаднення, план Ахтісары выглядае разумным падыходам, вартым таго, каб яго зрэалізаваць. The right thing to do. лічыць пасол Злучаных Штатаў у ААН. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Доўгі час ён працаваў тут зооінжынераў. Пасля двух звальненняў з працы за грамадскую актыўнасць заняўся ўласным бізнесам, адкрыў у райцэнтры мясную лаўку. За арганізацыю мітынгу прадпрымальнікаў у цэнтры сталіцы 10 снежня Віктара Крываля пасадзілі на 15 сутак, а 10 студзеня гвалтоўна забаранілі ехаць у Менск на чарговую акцыю. Пра тое, як пасля тых гучных падзеяў да яго ставіцца ў УЗДЕ, Віктара Крываля распытвае журналіст Александр Уліцёнак. Что является собой предпринимательский осяродок Уздинщины? По колькасному складу, некоторый час было больше за 300 предпринимальников. Зараз, конечно, намного меньше. Коли казать про относины насельництва, 10 годов тому назад пляскали у долони вшивые блохи и так далее, то зараз люди убачили, что это все же такие люди, которые, перш за все, ставят для себе свою выгоду. Але яны оказывают послуги менавито насельництву. И оказывают послуги, не чакаем, что неколи будут некие рафинованные умовы створаны. А як ставяцца людзі да таго, што вось падчас гэтых падзеяў у Мінску іхні чалавек, хлопец з Узды, аказаўся там у эпіцэнтры і нават стаў лідарам? Перад мітынгам мы развітваліся, і калі яны ўбачылі, што вось такога чалавека садзяць, якога яны ведаюць, яны ўпэўнены, што гэты чалавек не можа пераступіць мяжу вось недазволенага, то, канешне, яны салідарнасць праявляюць вялікую. А ці ёсць такая салідарнасць з боку калегу, прадпрымальнікаў узінскіх, якія не паехалі ў Мінск? Узінскія прадпрымальнікі, дарэчы, былі прадстаўлены на 10 студзеня. И поехали не только предпринимальники, поехали наемные работники. Ну и вас они морально подтримали? После того, как вы вышли из тюрьмы? Конечно, не только морально, но вот, как кажут, склались материальные сродки и допомогли трошки. Апошние годины свободы. Я ще сегодня. І сёння гостем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль, якога вы толькі што чулі. Ён падзеліцца досведам працы рэдактара на свабодзе і пракаментуе пытанне, калі б вы былі журналістам, на якую тэму хацелі б пісаць. Ну а тэма начных доследаў, якія аперацыі па трансплантацыі органаў робяць у Беларусі. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вышэйшыя ўлады краіны прынялі рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму. Идея строительства атомной электростанции для многострадального народа неужели недостаточно уроков Чернобыля? Наш батька Лукашенко сейчас хочет сделать для белорусов вторую беду, второй Чернобыль, и будет махать кулаками всему свету. Инвалид Павел Давыденко. 21 студзеня прадпрымальнікі Беларусі праводзяць мітынг супраць палітыкі ўлады адносна дробнага бізнесу. Нагадаю, што пасля аналагічнага мітынгу некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся за кратамі, у тым ліку моладзь і палітыкі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. Хочу выказать меркование на конт предпринимальников. И меркую, что вы сможете передать его, как протилеглую думку, коррумпованной оппозиции, а думку простого, працавито оступленного белоруса. Предпринимальник и фермер – это люди, которые сами працуют и ни в каком разе не наймают рабов. Приходите 21 студеня подтримать предпринимальников. Они змагаются и за наши правы. Хотел задать вам питание. Что потребно было этому Лебедьку на той площади, где собрались предпринимальники? Палатку маю, где ботами китайскими приторговывая пан Лебедька. Жду вашего отказу. Нарешанский селянин. Отказывал наместник старшини партии Игорь Шинкарик. Анатолий Лебедский не нарочанский селянин. Его есть имя, а по-другое, это не обыяково всем. И Лебедьку так само. Когда положенный подарок и задает этот вопрос, не сутыкается с тем, что зараз закрыты все киоски, где он живет. Тогда, мусит, он живет, может быть, в Дроздахте, как ранее сказали, в Пыжиковом районе. Тем, может, этот подарок имеет свой гипермаркет. Але, звычайно, споживец. Каждый день сутыкается. Малому бизнесу приходит конец. И когда молчать, то придуйте по вас завтра. чале Савета Рэспублікі Мікалай Шаргінец адсудзіў у незалежнай газеты «Новы час» 50 мільёнаў рублёў паводле артыкулу аб абароне гонару і годнасці. Першапачатковая сума была выстаўленая 500 мільёнаў рублёў. Пытанне слухача. Цікава было ведаць, калі ў нас грамадзяне будуць роўнымі правах патрабаваць праз суды вось такія вялізныя сумы, а не толькі тыя, хто стаіць на самым верху ўлады. Пінск, Андрэй. Адказвае рэдактар Алексей Кароль. Сума, якую прад'явіў гаспадар Чаргінец, сапраўды рэкордная. Для звычайных грамадзян гэтыя сумы ў разы меншыя. Калі ж будуць роўныя правы, ну тады калі будзе ўсталяваны ў Беларусі поўнамаштабны, нармальны, дэмакратычны лад. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-0293-91-22-24. Далей слухачка задае яшчэ адно пытанне. Скажите, пожалуйста, неужели вы поменяли адрес почтовой скрынки 111? Пославши вам бумагу, мне пришло, что вас там нету, и вернулась назад моя бумага. Скажите, пожалуйста, поменяли все этот адрес? Нагадваем усім нашым слухачам, што паштовы адрас Радыё Свабода застаецца ранейшым. 220-005, Менск, паштовая скрыня 111. Чакаем вашых лістоў. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.